Het begin van zaterdag 18 november. Jennifer Okkerloen met het NOS-journaal. Het Witte Huis noemt een bericht van Elon Musk promotie van antisemitische en racistische haat. Musk schreef op zijn eigen sociale media-platform X dat Joden de haat tegen blanken aanwakkeren. Volgens het Witte Huis is het bericht extra schadelijk, omdat er sinds de aanval van Hamas op Israël vorige maand sowieso al een sterke toename is van antisemitische incidenten. Onder meer de Europese Commissie en Apple willen door de ophef niet meer adverteren op X. TV-maker Ellen Jens is overleden. Ze was regisseur en producent van een groot aantal succesvolle tv-programma's van de VPRO. Ze begon haar carrière daar begin jaren 60, eerst als regie- en productieassistent. 10 jaar later begon haar samenwerking met Wim T. Schippers. Samen maakten ze veel programma's als de Fred Haché-show en de Van Oekels Discohoek. Ook deed ze jaren de regie en productie van het satirische programma Jiskevet. Ellen Jens was 83 jaar. Bij de aanslag op de kibbutz begin vorige maand in het zuiden van Israël zijn meer mensen omgekomen dan eerder werd aangenomen, melden Israëlische media. Het hogere aantal slachtoffers zou het resultaat zijn van politieonderzoek. Eerder stond het aantal door Hamas vermoorde festivalgangers op 270. Nu gaat het over 364 mensen. Een man van 44 is veroordeeld tot ruim 20 jaar cel voor de moord op de Tilburgse rapper Boekie. Een medeverdachte kreeg ook een celstraf van bijna 20 jaar opgelegd. De rapper werd in december doodgeschoten in Willemstad op Curaçao. Volgens de officier van justitie hadden de twee mannen dat gepland. Een aanleiding voor de moord werd tijdens de zitting niet duidelijk. De muziek van Boekie is vooral populair op YouTube, waar zijn videoclips miljoenen keren worden bekeken. Het weer, vannacht veel mist bij een graad of 3. In het noordoosten is het lokaal rond het vriespunt. Vanochtend bewolkt, gevolgd door regen. Pas in de avond wordt het geleidelijk droger. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast van vanavond woont in Rauwveen, vlakbij Staphorst in Overijssel. Als journalist en filmmaker begon hij zijn carrière bij een actualiteitenrubriek op de landelijke televisie. Hij maakte reportages over Jorge Zarucchieta, de val van Srebrenica, en hij bracht misstanden in de adoptiewereld aan het licht. Maar omdat hij met een accent sprak, vroeg een collega hem elke maandag als hij op de Hilversumse redactie kwam: en ben je dit weekend nog naar een trekkertrek geweest? Het is een mooi voorbeeld van de stereotypen waarin wij allemaal denken. De Randstad over de regio en de regio over de Randstad. Mijn gast van vanavond is Geert-Jan Lasje. En hij werkt aan een serie over de regio. Het land van Jan en Alleman. Afgelopen woensdag werd er in verband met de verkiezingen al één deel uitgezonden over het oosten. Thuisbasis van Caroline van der Plas, Caroline van der Plas en Pieter Omtzigt. Geert-Jan Lasje is een productief maker. Lange documentaires als Louis, over Van Gaal natuurlijk, en het onweerstaanbare Brommers Kieken, een film over plattelandsjongeren. Daarnaast werkt hij voor tv. Hij verzon bijvoorbeeld de serie Break Free, regisseerde God Jesus Trump over de Amerikaanse Bible Belt en maakte in no time oranje helmen in Turkije over de acties van Nederlandse reddingswerkers na de aardbeving daar. Hij ontving journalistieke prijzen als De Tegel in 2010 en werd journalist van het jaar in 2020 met het programma Frontberichten over zorgverleners in de eerste coronagolf. Welkom, Geert-Jan. Ja, goeie avond, hè. En heb ik echt nog maar een fractie opgenoemd van wat je allemaal gemaakt hebt, hè? Want het is echt superveel. Die vraag van, en dit weekend nog lekker naar een trekkertrek geweest. Werd je daar helemaal pislink van, of niet? Of moest je toch om lachen? Nou, het raakte mij primair, maar secundair dacht ik altijd, wacht maar af. En wat zat er in dat wacht maar af? Ik ga zorgen dat jij een andere associatie bij mij krijgt dan trekken. En heb je je accent afgeleerd of niet? Ik denk het wel. Volgens mij dan mogen jullie straks allemaal zelf beoordelen. Ja. Nee, ik denk dat ik het wel afgeleerd heb, ja. En maar ik kan het nog heel goed. Maar is dat niet jammer dat je het hebt afgeleerd vanwege dit soort vooroordelen? Nou, inmiddels heb ik geleerd dat het Neder-Saksisch, dat ik dat dus spreek, dat dat gewoon een taal is. En heel lang heb ik gedacht dat het een dialect is. En op het moment dat je dan denkt dat het dialect is, dan krijgt het ook een beetje een kneuterige... Ja, gek is dat we dat, dat noemen we ook plat praten. Terwijl, wat is er eigenlijk plat aan? Ja, wat is het plat? Nou, omdat het soms, kijk, op het moment dat je het in bijvoorbeeld brommerskieken hoort, bijvoorbeeld bij een feest, dan klinkt het ook plat. Maar op het moment, Anna van der Meijden bijvoorbeeld, als die Neder-Saxisch sprak, dan vinden we het beeld schoon. Of we zeggen dat ook niet over Daniel Loewis. Nee. Dan vinden we het mooi. Ja, dus de context is heel erg bepaald. Ja. Jij woont in Rauwveen. Ooit overwogen om te verhuizen naar de Randstad? Ja, voortdurend. Echt? Ja. Ik kom heel graag in Amsterdam en dan zeg ik altijd, dit is de stad waar ik had moeten wonen. En wat vind je in Amsterdam of in de Randstad wat je in Rauwveen niet hebt en andersom? Nou, vrijheid. Het ademt intellectuele vrijheid uit. En... Maar mijn dorp ademt ook vrijheid uit, maar op een andere manier. Kun je daar iets meer over vertellen? De vrijheid die je voelt in Amsterdam, is dat het culturele leven? Ja, het culturele leven. Ik absorbeer dat ten volle. En dat vind ik heel fijn, de kleine komedie. De wat kleinere bioscopen. Het culturele leven... En dat is er in mijn dorp niet. Maar in mijn dorp is natuur. En ik hoef mijn huis maar uit te gaan en ik kan hardlopen en ik kom niemand tegen. Ja, dorp is een lintdorp, net als Staphorst, toch? En ik kan me zo voorstellen dat weer een hele andere dynamiek heeft. Daar komen we straks misschien nog over te praten. Maar laten we eerst even wat algemeen nog over die regio praten. Mm-hmm. En die vooroordelen die er zijn vanuit de Randstad over de regio en andersom. Ja. Dat was de grondgedachte voor jouw serie, toch? Nou, het begon met... Nou, eigenlijk is dit thema iets wat me altijd al bezighoudt. Maar ik heb dus voor de VPRO Brommerskieken mogen maken. Dat werd een hit. Maar, meer dan 1 miljoen mensen keken, ja, hè? Ja, er zijn mensen die hem nog af en toe gewoon kijken, gewoon voor de lol. Zelfs Frans Klein, de tv-baas, die zei van... Ik heb hem al drie voormalig keer... Voormalig tv-baas. Ja, ja. Ik heb hem al drie keer gezien. Ja. Denk ik ook meteen, waarom was het dan zo moeilijk om het los te krijgen? Ja. Maar niettemin. Er was ook wel, na Brommerskieken, volgens mij was het Merijn de Vries, de columniste van NRC. De wielrenster? Ja, die zei iets van, maar dat is, er is zoveel meer in de regio. En dat klopt. De plattelandsjongeren, dat is een subcultuur in een subcultuur. Je had het ook boerenjongens kunnen noemen. En dat hield me wel bezig. Ik denk van, je hebt eigenlijk gewoon gelijk. De regio is zoveel diverser. En zeker, het wordt steeds diverser, omdat er ook import komt. Daar ben ik toen mee aan het stoeien geweest. Ik heb ook met de VPRO-programma's daarover ontwikkeld. En dat kwam er maar niet door bij de NPO. Ondertussen werd het steeds urgenter. We kregen de BBB, we kregen de trekkerprotesten naar het Malieveld. En ik ben bezig gebleven. Dus van een 1.0 naar een 4.0. Dus inmiddels zijn er 4-5 versies. En uiteindelijk is er met veel... Is er nu 1 aflevering uitgezonden. En willen wij veel meer afleveringen gaan maken? Ja, want het was alleen nog maar het oosten. Ik wil ook Brabant zien en ik wil ook Limburg zien. En Groningen en Zeeland. De Bollenstreek. Ja. De Friese. Wat is er nou het verschil tussen West-Friese en gewone Friese? Hè? Weet jij het? Nou, het zijn volgens mij wel hele andere mensen. Ja. En dat wil ik gaan onderzoeken. Maar je had ook een innerlijke drijfveer om dit te maken. Tenminste, dat neem ik aan. Want voor het eerst kom jij van achter de camera vandaan. Jij bent een personage in de vertelling. En je vertelt ook eigenlijk vanuit jezelf, hè, met een voice-over. En wat is die innerlijke drang van jou om dit te maken? Dus buiten wat Marijn de Vries gezegd heeft? Of... Nou, ik vind dat de regio veel te weinig te zien is bij de NPO. Voor mij is de NPO, dat is het platform... voor het hele land, waar het hele land te zien moet zijn. Ja. Dus pluriform tot en met. Ik ben zeer voor multiculturele diversiteit. Maar we vergeten vast bij geografische diversiteit. En om maar even terug te komen op dat accent. Waarom horen we eigenlijk zo weinig mensen met een accent op de Nederlandse televisie? Nou, en dan zal de NPO zeggen, ja, maar we laten echt wel de regio zien. Ja, maar dat is vaak of via Boer zoekt Vrouw. En dan zie je van die prachtige romantische plaatjes. Of je ziet controverse, hè, wat we dus deze week zagen in Budel bijvoorbeeld. Hè, waar we meteen iets van vinden. Of we sturen een bekende Nederlander Nederland in. Zoals Tom Waas of wie dan ook. Mm-hmm. Maar ik vind dat je de regio veel meer zelf moet laten vertellen. Zichzelf moet laten zien. En dat kan bij uitstek via de documentaire vorm. Ja, en dan gaat het erom dat je anders kijkt. En... verblijven. Geen boodschap halen, maar verblijven. Nou, dat moet je even uitleggen. Als je in Hilversum iets wil maken, heb je budget nodig. Er zijn altijd te weinig draaidagen. Dus wat gebeurt er vaak? Dat is dat je. Het is ook nog eens ver rijden. Sommige omroepen zeggen, kun je niet wat dichter bij huis gaan wonen? Nou, daar begint het al. Maar wat gebeurt er vaak? Dat is dat je die lange reis naar het noorden of het zuiden maakt. En dan heb je maar heel weinig tijd om je opnames te doen. En voor je het weet moet je alweer terug naar Hilversum, omdat je moet gaan monteren. Nou, dan ben je eigenlijk toch aan het boodschappen halen. Op het moment dat je ergens verblijft en je maakt echt contact met mensen, je krijgt een vertrouwensband, je krijgt een één-op-één relatie. En ja, er staat ook nog een cameraman ergens. Dat levert onmiddellijk andere opnames op. Nou, en ik vind dat we... dat is al een eerste vorm van hoe je de regio meer in beeld kunt brengen. Of zichzelf in beeld kunt laten brengen. Mm-hmm. Nou, en we zouden een stap verder kunnen gaan. En dat is ook aan de regio vragen van jongens, wat missen jullie nu? Wat en, willen jullie zien? En wat zouden jullie graag willen vertellen? Jij werkt heel veel in de Randstad. Want je bent aangewezen op Hilversum voornamelijk. Je voelt je prettig in Amsterdam. Sta jij een beetje in beide werelden? Ja, ik ben eigenlijk een nomade. een halve zul die pendelt tussen het een en het ander. Want je bent altijd onderweg namelijk. Ja, en dan vinden mensen misschien dat... Nou, heel grappig, na de uitzending van woensdag was er een vriend van mij. En hij is monteur. Hij had gezegd, ja, er komt iets van een vriend van mij op televisie. Mm-hmm. En hij had dat zijn collega's gezegd, van dan moet je even zien. En toen was de reactie van die collega, ja, hij is wel links, hè. Dacht ik, hoe ontstaat zoiets, hè? Maar ja, dat is dus precies waar het over gaat. Want als je niet past in de denkwereld of in het denkraam wat iemand heeft, mm-hmm, in de regio, dan kom je dus uit de Randstad of ben je links. Mm-hmm. En vanuit de Randstad is de gedachte van dat zijn allemaal boeren, alsof dat... Ja. Nou ja, het zijn allemaal eendimensionale gezichten die we tekenen. We doen voor er elkaar allemaal aan mee. En ik denk dat door social media dat we nog meer in stereotypes zijn gaan denken. Omdat het zo lekker is. En het verkoopt zo. Of het is zo fijn om in stereotypes te denken. Ja. De mensen die jij portretteerde in deel 1, dat zijn vijf mensen geweest. Laten we er even twee uitlichten. Moad uit Enschede, een Marokkaanse man. Jij introduceert hem terwijl hij zijn aardappels staat te prakken. En daar rode kool met appeltjes op kwatscht, hoe noem je dat, opschept. Ja. Toppunt van integratie, zei hij zelf al. Het gaat er steeds om dat je iemand laat zien van wie we een soort stereotyp idee hebben. Exact. En dan verras je ons. Ja. Want het is net anders. Kun jij hem verder uitbeelden? Kun je hem beschrijven, Mowat? Nou, Mowat is eigenlijk een vat vol tegenstrijdigheden. Hij is tweede generatie. Zijn vader was gastarbeider, heeft nog in de textielindustrie gewerkt. Zijn vader is imam. Hij is zoon van imam. Hij houdt van Twente. Tegelijkertijd wordt hij geconfronteerd met vooroordelen. Hij speelt er ook een beetje. Nee, hij speelt er niet een beetje mee. Jawel, want bij FC Twente roept hij dan tegen die voetbalsupporters als er een Marokkaan gescoord heeft: willen jullie meer of minder Marokkanen? Exact. En wat is dat dan? Hoe zou je dat noemen? Nou, dat is wel spelen met de vooroordelen die er zijn. Hij speelt ermee, ja. Hij beklaagt zich erover hoe primair en soms onbenullig mensen met zijn afkomst omgaan. Hij zegt van ja, luister, ik ben nu al 30 jaar hebben wij hier Ramadan. En waarom weten jullie hier niks van? En verdiep je eens in je buurman. En dan zit er toch weer een gekke. En hij zegt van als ik moet kiezen tussen het Nederlands elftal of het Marokkaanse elftal, dan is dat voor mij. Het Marokkaanse elftal is mijn moeder. Het Nederlands elftal is mijn vader. Moet ik dan kiezen? Dan kies ik voor mijn moeder, dus Marokkaanse elftal. Nou, dan denk je van, nou, het zal een beetje zo en zo zijn. En dan blijkt hij toch ook een hardcore supporter van FC Twente. En hij spreekt gewoon vloeiend dialect. Nou, dat vind ik Twents, mooi. Ja. Ja, het is, je zet steeds het stereotype op een ander been. Ja. En dat doe je ook bij, ik weet niet meer hoe ze heet. Yvonne. Ja. Yvonne uit Hardenberg, die introduceer je terwijl ze een vrachtwagen trekt. Zij traint voor de wedstrijd De Sterkste Vrouw van Nederland. Exact. En misschien kun je haar ook even beschrijven? Ja, een stevig type zou je zeggen. Iemand die bezig is met een vrij masculine sport, lijkt me wel. Op het moment dat je probeert heel sterk te zijn. Dus sterk, echt sterk. Ook wel meteen wel van haar afbijt op het moment dat je vraagt over hokjes denken. Want gewoon doen, dat vindt ze dan ook niks. En dan blijkt ze toch gewoon hartstikke links te zijn. En dan komt er nog iets bij. Ze gaat met een hele rechtse man. Of in ieder geval, hij stemt behoorlijk rechts. En dan vraag ik van ja, maar kan dat wel links en rechts op een bank? Nou, en dan zeggen ze eigenlijk het allermooiste wat je maar kan horen. Namelijk, als je maar respect voor elkaar hebt, dan kan dat prima. Ja, en dan vraag jij, hoe komt het toch dat iedereen zo rechts is? En dan zegt ze, ach, dat vond ik heel lief. Zegt ze, ach, het is allemaal angst en rechtlijnigheid. Ja, en eigenlijk zegt ze twee dingen. Eén, inderdaad, die angst, en ik denk ook dat dat klopt. Bang voor verandering of het streven naar behoud. Maar ze verraste mij ook wel door eigenlijk te zeggen, ja, maar het is ook zijn karakter. Dat was de eerste keer dat ik dacht, zal de keuze voor links en rechts ook nog karakterologisch bepaald zijn? Wat denk jij? Nou, misschien voor een deel wel, ja. Wat denk jij? Nou, ik denk vooral cultureel bepaald. Nou ja, wie weet ook wel karakterologisch inderdaad, ja. Ja. Wie zal het zeggen? Want je mocht deze dus maken vanwege de verkiezingen. Omdat zowel Caroline van der Plas als Omtzigt uit het oosten komen. En zij spelen eigenlijk ook heel erg met die vooroordelen die er bestaan ten aanzien van de regio. Er zit wel een nuanceverschil in. Caroline van der Plas is echt een populist. En volgens mij komt ze er ook voor uit. Dus toen ik dat programma al aan het ontwikkelen was, kwam ook de zogenaamde kloof, het publieke debat, binnen. De kloof tussen Randstad en platteland. Eigenlijk gaat het daar al mis, hè? Randstad, platteland, dan heb je het al over. Ja, dus Zwolle bestaat niet en Tilburg bestaat niet. Dat is allemaal. Nou, dat vonden sommige mensen heel fijn, die zogenaamde kloof. En dat, op het moment dat je een Calimero-complex hebt, dan voelt dat fijn. Maar ik vind dat het er niet is, dat die kloof er niet is. Het is wel een kloofje. maar er is niet een onoverbrugbare kloof of een kloof waar je in kan vallen en in verdwijnt. Is Nederland toch ook veel te klein voor? Exact. En er is wel een kloof tussen sociale klassen in Nederland. Ja, er zijn allerlei kloven. Er zijn ook financiële kloven. Allerlei kloven zijn er. Maar laten we het even hebben over deze kloof. Jij gelooft wel dat Caroline van der Plas deze kloof ook een beetje benadrukt, omdat ze daar garen bij ziet. Ze heeft die gebruikt. Ja. Zij heeft dat als een soort banier waarmee zij voorop in de strijd liep. Ja. En marketingtechnisch heel slim. Er zit ook een reclamebureau achter. Ja, nou, ze is van mij super. Ze is heel slim qua marketing. Ja. Ze is denk ik ook wel authentiek, maar ze is ook heel slim. En dat authentieke, dat is waar iedereen op valt. Ja, ik zat naast haar afgelopen week bij Op 1. Ja, ik zag het. En ik had het ook nog wel durven zeggen, denk ik. Op het moment dat ze gevraagd hadden van, hoe zie je haar? Dan zou ik zeggen, ze is en authentiek en heel marketing-minded. Ja, opportunistisch. Ja. En Omtzigt, die ook uit het oosten komt, hoe kijk je daarnaar? Is anders. Eigenlijk is Omtzigt is eigenlijk een atypische oosteling. Omdat ik weet, ook vanuit de media, dat het een moeilijke man is. Het is een man die... Is dat atypisch voor oosterlingen? Nou, een oosterling, het is van mij iemand uit het oosten, is toch van harmonie. Oh ja? En er is een heel mooi gedicht geschreven, ooit door iemand, ik ben de naam kwijt, en die schreef iets van dat mensen uit het oosten bang zijn om elkaar pijn te doen. En daarom spreek je het maar niet uit. Nou, Omtzigt is totaal niet bang of ongemakkelijk of om pijn te doen. Dus enerzijds is hij natuurlijk rechts en voor behoud. Nou, dat is wel het oude CDA, denk ik. Maar dat functioneel moeilijk doen, dat vind ik niet typisch van het oosten. Vind ik, hè? En toch zijn zij allebei, komen ze daaruit. Mm-hmm. Dat zat ook duidelijk eigenlijk in jouw programma. Het gaat ook heel erg over tegenstemmen. En dat tegenstemmen is dan eigenlijk ook tegen de Randstad en de mensen die het allemaal bepalen. Mm-hmm. Dus dat is toch een soort Calimero-complex, wat jij zei. Zeker bij de BBB, ja. En ik geloof er niet in. Maar soms word ik ook wel weer gecorrigeerd en dan zeggen ze van, ja, maar jij hebt ook privileges dat jij deze draai kan maken. En op het moment dat je niet de mogelijkheid hebt om kennis te maken met de Randstad, mm-hmm, en op het moment dat je echt vrienden kan maken in de Randstad, dan wordt het wel ingewikkelder. Maar iedereen kan toch? Dat is toch een kwestie van in de bus of in de trein? Of... Ja, maar de vrijheid die ik heb en de mogelijkheden heb om niet alleen in de Randstad te kijken, maar de hele wereld over te zwerven, die heeft niet iedereen. Nee. Nou is de rol van de media, en jij maakt deel uit van de media, net als ik, is eigenlijk best wel groot hierin. Want de media zal eerder die controverse tussen die twee, die zal eerder die kloof benadrukken dan overbruggen. Mm-hmm. Dat heb jij ook zo ervaren in de regio waar jij woont, bij Staphorst en bij Rauwveen. Ja, nou ja, ik ben geboren en getogen in dat dorp. Mijn moeder heeft in haar jeugd nog klederdracht aangehad. Maar wij waren wel een veel moderner gezin vergeleken met de rest. Wat deden die ouders? Mijn ouders waren ondernemers. Mijn moeder had daar een familie, kwam uit een familiebedrijf, derde of vierde generatie. Café, veevoerhandel, supermarkt, bakkerij. Dus alle vier op één adres. Café? Ja, een café, ja. Oké. Okay. Ja, mijn vader is import. Dus wij hadden altijd vreemde mensen over de vloer. Maar er was ook een Molukse kamp. En die Molukkers kwamen wel bij ons over de vloer. Dus... Daar heb jij een film over gemaakt, hè? Er was een kamp in Rauwveen waar de Molukse mensen werden opgevangen. En daar eigenlijk verwaarloosd werden. Daar zaten ze en daar zaten ze jarenlang. En daar gebeurde verder niks mee. En het dorp was ook niet heel open. Maar jullie dus wel. Ja, maar dan vind ik het meteen al gevaarlijk. Want dan ga ik zeggen dat wij dan beter waren. Maar dat Ja, mijn moeder was daar veel in het kamp. En ja, die Molukkers kwamen bij ons over de vloer. Wat deed je moeder dan in het kamp? Nou, mijn moeder... ze luistert nu toch niet. slaapt al lekker. Mijn moeder was dus derde generatie ondernemer. Maar mijn moeder had helemaal geen ondernemer moeten worden. Ze was heel goed met mensen. Ze is nog steeds heel goed met mensen. Ze kan mensen heel goed doorzien. Kan makkelijk contact maken. Is altijd nieuwsgierig naar mensen. Dus zij had een heel ander vak moeten doen. Dus als zij daar dan boodschappen moest brengen... dan bleef ze natuurlijk ook veel te lang in dat kamp. Maar om terug te komen op jouw vraag. Ook zij had de kans om contact te maken met die mensen. En dat is misschien ook een privilege. Ja, maar ik denk ook wel een karakter. Je nieuwsgierig bent. Want iedereen is heel christelijk in die regio. Waren jullie dat ook? Ja, het is een christelijke cultuur. En dan heb je mensen die vooral... christelijk zijn volgens die cultuur. En er zijn ook gewoon christenen die theologisch heel erg christelijk zijn. Ja, je hebt het in je serie over iemand als een orthodoxe christen. Ja. En die wonen er veel bij jullie. Ja, zeker. Maar jullie gezin was dat niet? Ook wel. Ook wel. Maar ik zie mijzelf... Ik ben meer een Huub Oosterhuis. Ja, jij. Maar jouw opvoeding, hoe was die? Twee keer per dag naar de twee keer per zondag. In mijn jeugd wel, ja. En hoe was dat? Ja, dat was voor mij heel lastig. Ik was een kind van de verbeelding. Als ik terugdenk aan mijn jeugd, dat was een kind dat hunkerde naar buiten, naar meer. Had je beter rooms kunnen worden eigenlijk, hè? Qua verbeelding. Ja. Nee. Maar goed, jij zat in die kerk en dan moest je twee keer per dag naartoe. Sorry, ja, twee keer per dag op zondag. Per zondag, ja. Ja, dat was voor mij niet makkelijk. Ook omdat ik was een denker en een iemand die leefde in de verbeelding. Ik snapte al heel jong niets van verschillende kerken. Ik denk van, ja, luister, Nederland. Stipje op de wereldkaart. En daar al zoveel kerken en hoezo competitie of rivaliteit tussen die geloven. Zo, want uiteindelijk het is een overtuiging. En dus voor mij was geloof al snel een particuliere, irrationele overtuiging. Is dat ingewikkeld, wat ik nu zeg? Nou, ik probeer het tot me door te laten dringen. Een particuliere, irrationele overtuiging. Ja, iets... Wat je niet zo... Ik ben niet van dat voor een collectief moet gelden. Ja, dus je bent niet zo voor de kerk? Voor dat gezamenlijk beleven? Ik vind de kerk want dan ga ik ook nu een pleidooi doen... op een andere manier voor de kerk. Het is hoeveel plekken zijn er momenteel nog in de samenleving... waar de notaris naast de schoonmaker zit... of de timmerman naast de directeur? Nou, de cultuur hoop ik... De cultuur en het voetbalstadion. Ja. En dat vind ik wel iets heel moois. Dat je echt gewoon even geconfronteerd wordt met... Hey, ja, zo dus zit het samen. Het gemeenschappelijke, dat vind jij daar waardevol aan. Maar ik heb zelf, maar dat zal misschien weer mijn vooroordeel zijn... Uh-huh. Ik kom ook niet uit de Randstad, ik kom uit Brabant. Maar... Ik denk bij Staphorst en Rauwveen denk ik aan heel veel strenge regels en heel veel angst. Gaat bij dat geloven. Ik ben nooit met angst opgevoed. Voor de hel? Ik heb die angst ook niet. Wat zeg je? Angst voor de hel? Nee. Er waren wel regels, maar die regels heb ik vrij snel van me afgeschud. En dat werd geaccepteerd? Niemand heeft mij ooit in de weg gezeten om de route te kunnen volgen die ik gedaan heb. Het is wel lastiger, omdat je... ik heb wel een langere route moeten afleggen. Mm-hmm. Ik denk dat het makkelijker is op het moment dat je... Maar dat is dat ik weet niet of het klopt, maar ik denk dat het makkelijker is op het moment dat je in Amsterdam woont en op het moment dat je ouders ook in de cultuursector werken, om dan sneller tot je doel te komen. Ja. Ja, dan is het pad al gebaand. Ja, ik heb nu journalistiek gedaan. En daar heb ik heel veel aan de journalistiek. Was dat al een ongebruikelijke keus? Ja, zeker. Wat vonden je ouders daarvan? Mijn moeder, ik denk dat mijn moeder vrij snel snapte dat ik dit moest gaan doen. Mijn vader vond het ingewikkeld, want hij hoopt natuurlijk ook dat zijn kind een zekere bestaanszekerheid heeft. En ik weet dat we naar de open dag gingen van de opleiding journalistiek en dat mijn vader zei van, kun je er wel van bestaan? Hmm. En toen zei die docent, het is a way of life. En nou ja, ja maar... Je had 6 broers. We zijn met 6 jongens thuis. Ik heb dus 5 broers. En geen zus? Nee. En ben jij de enige die zeg maar zo'n vrij beroep heeft gekozen? Ja. Dus de anderen zijn toch meer trouw gebleven aan... Die zitten allemaal wel in leidinggevende functies. Dus ze zijn ergens ook wel een beetje regisseur, maar niet in de verbeelding. Ja. Maar ze vinden het wel allemaal interessant. En ze zijn ook wel heel inhoudelijk geïnteresseerd. Dus we hebben altijd pittige discussies thuis. Over politiek, waarover? Politiek, economie, alles erop en eraan. Maar als het op cultuurdingen aangaat, dan is het best wel bijzonder dat we toch wel dezelfde dingen mooi vinden. Ja, want mocht dat vroeger allemaal? Nee, vroeger was dat ingewikkeld. Want mochten jullie televisie kijken? Ik ben niet met televisie opgegroeid. Zo. Ja. Gewoon niet? Niet de Fabeltjeskrant en Roe White? Heel sluimerend kwam dat binnen. En ik heb het heel lang jammer gevonden. En nu zie ik het als een zegen. Omdat het mijn verbeelding enorm geboost heeft. Ja, want hoe bracht jij dan als jongetje met veel verbeelding je middagen en je avonden door? Wat deed je? Ja, ik denk denken, dromen. We speelden veel. In mijn dorp kon je naar buiten en dan was je ook vrij snel al in het veld. Ja. En dat was een soort jachtgebied. Waar je dan op zoek ging naar wilde dieren. En naar wormen en naar noten. Of wilde reeën. Of we mochten met een jager mee. Of we gingen mee dat er gehooid moest worden. Of dat een koe een kalf kreeg. Dus ik vond het ook... Als ik nu terugkijk, dan denk ik, ja, die geloofsopvoeding vind ik heftig. Ja. Dan ga ik niet bagatelliseren. Anderzijds, het heeft mij ook... Ik vond het ook een fantastische jeugd. Heel romantisch. Ik zou het ook ieder kind gunnen. Om zo in de natuur op te groeien. Ja, ja. Leren over de sloot springen. Ja. Zien hoe de natuur werkt. Wat ik wel heel grappig vind, is dat je dan bedenkt, ik word journalist. Als je zo verstoken bent van dat soort communicatie, massacommunicatiemiddelen, waar wij mee op zijn gegroeid, dat je dan toch denkt, nou, maar ik wil verslag doen van de wereld daarbuiten. Maar ik was een heel nieuwsgierig kind. Hè? Via de onderneming van mijn ouders kwamen er allerlei mensen bij ons. En ik was daar altijd bij te springen. Dat ik vroeg aan mensen, waar woon je dan? Wat doe je dan? En ik was enorm hongerig naar die buitenwereld. Had je dan ook een soort omgekeerde heimwee naar die buitenwereld? Nou, er is een heel mooi... Ik heb ooit gedacht, ik moet eens een boek gaan schrijven. En ik ben er ook al mee begonnen, maar ik vind het nog lang niet goed genoeg. Maar er is een... Ik zou willen beginnen met het eerste hoofdstuk, waarin ik op een zondagmiddag... Dat is een eerste jeugdherinnering. Hè? Dat ik op een zondagmiddag door het hoge gras in het weiland ergens naar iets loop waarin een luchtballon, zo'n hete luchtballon, landt. En dat wat in mijn verbeelding is er zo'n soort Jules Verne-achtige... Ja. En dat ik steeds dichterbij kom. En ik zie ook zo'n hippiebusje erbij staan. En dat ik op een zeker moment daar weer weggehaald word. Dat ik daar niet bij kom. Ja. En dat daar de vrijheid was waar ik niet bij kon komen. Maar er is een probleem. Want dit gebeurt dan ergens in de middag. Maar in de middag zijn geen luchtballonnen. Die zijn altijd in de avond. Aan het einde van de dus, dag. Dus ja. Het is denk ik nooit gebeurd. Maar het was een fantasie die zo echt was? Dat denk ik. Maar dat vind ik nou ook het sterke eraan. Hè? Dat het is een herinnering die niet klopt. Maar dan moet het verlangen naar ontsnappen en daarboven uitstijgen. Want dat is wat een luchtballon letterlijk doet. Boven je realiteit uitstijgen. Ja. Dat moet dan wel enorm zijn geweest. Ja, en dat verlangen naar avontuur en ontdekken is nooit minder geworden. Maar voordat je denkt dat ik ontsnappen wilde aan iets wat ik niet fijn vond, dat is niet zo. Want ik heb het ook heel goed gehad. En ik hou nog steeds ongelooflijk veel van dat dorp. Maar het is en-en. Ja, want je woont er nog steeds. Ik woon er nog steeds. En ik hou van die mensen. Maar er moet ook iets anders zijn. Ja. En, ik ben niet een type francateur bijvoorbeeld. Die heeft echt, vind ik, afstand genomen. Ook wel met liefde, hè? Maar wel. En, van haar jeugd in Zeeland, ja, haar gereformeerde maar ik jeugd. Heb nooit een behoefte gevoeld om via het conflict afstand te nemen. Want dat heb ik niet. Ik hou van die mensen. Ik hou dat van is de Oosterling in jou die de harmonie zoekt. Ja, misschien ja. Terwijl in je films ben je soms best wel confronterend. Je gaat de echte vragen die dat ik schuw het ongemak nooit. Nee. Ga je niet uit de weg, nee. Nee, maar in het niet bij Louis van Gaal en niet bij de sterkste vrouw van Nederland. Jij vraagt gewoon wat je omdat moet het mijn vragen. Vak is en ja. Ik vind dat je trouw moet zijn. Dat vind ik in al mijn werk. Je hebt een paar codes, een paar heilige codes. Dat is dat je echt goed moet voor je personages moet zorgen. Maar je moet ook trouw zijn aan je vak. Dat heb ik trouwens ook tegen Louis vaak gezegd. We hebben heel vaak. Dus echt, nou ja, kunnen we die sprong aan nu naar Louis? Nou, ik wil nog heel even in het dorp blijven om hoe het jou nu afgaat in het dorp. Want jij bent getrouwd met een Rauwveense. Ja. Jullie hebben een zoon. Ja. Voed je jullie hem kerkelijk op? Heel vrij. We gaan hem met heel veel vrijheid mag hij zijn keuzes maken. En ga jij nog naar de kerk? Ja, af en toe, ja. En ook met plezier. Of met plezier, dat zeg ik helemaal niet. Nee, gewoon met overtuiging. Zonder tegenzin. Of zonder. En ja, ik associeer journalistiek en wetenschap. Dat zijn voor mij de gebieden waarin het echt om harde feiten gaat. Uh-huh. En geloof gaat vanzelfsprekend niet over harde feiten. Uh-huh. Want dat gaat over geloven. Exact. En daar heb je geen bewijs bij nodig. Botst dat niet in jou? Nee, ik heb daar een strikte scheiding tussen gemaakt. En, want je bent wel echt journalist. Je bent niet alleen filmmaker. Ik ben ook zeker journalist. Op het moment dat je zou moeten vragen, als je aan mij vraagt, wat zou je dan het eerste opgeven? Ik zou de journalistiek niet kunnen opgeven. En film maken wel, als het moet. Nou, nee, ik hou van film, ik hou van de verbeelding. Maar ik hou ook van, er moet een goede bodem zijn. Ja. Dus ik geloof ook in wetenschap. En, maar nogmaals, die man in jouw serie, die geloofde ook in wetenschap en in journalistiek. Ja. Maar die zei ja, op het moment dat de wetenschap een andere lijn volgt dan de Bijbel, dan neem ik toch de lijn van de Bijbel. Ja, en ik respecteer hem daarin. Ik denk anders. Jij denkt anders. Ja. Ja. Maar ik zo voor mij zijn er een paar regels. En dat is dat je juridisch strafbaar of algemeen immoreel gedrag. Dat is voor mij echt de rode lijn. En voor de rest wil ik mensen heel veel gunnen en ook heel veel respecteren. En ook mensen die een andere overtuiging hebben. En dat geldt ook voor welk geloof dan ook. En al die vrijheid staat jouw eigen geloof niet in de weg? Niet in de weg. Maar ik weet niet hoe anderen daarin staan. Want jouw vrouw is heel erg ziek geweest. Heeft het geloof jullie toen. Is jullie geloof toen beproefd geweest? Niet beproefd geweest. Maar we hebben er wel heel veel aan gehad. Ik heb geen woede gekend toen. En zij ook niet. Vanwege het geloof? Het zal altijd een combinatie zijn, ook van karakter, denk ik. Ja. Mooi. Maar ik heb nooit willen... Ik heb ook dus voor de EO gewerkt. En ik heb zo vaak gemerkt dat geloof irriteert. Dat het drammerig wordt of dat... En... Nou kijk, geloof, dat kan niemand ergeren eigenlijk. Mm-hmm. Zolang je het niet aan andere mensen op wil leggen. Nou, en ik ben van het soort dat zegt, en daarom zei ik het ook... een particuliere irrationele overtuiging. Ja. Iets van mij. Nou, dat hebben we nu eigenlijk wel goed neergezet dan. Ja. Dat particuliere irrationele overtuiging. Ja. Mooi. Dat betekent dat je eigenlijk met één been in Rauwveen en in het dorp staat... en in die traditionele cultuur. En met de andere been in de wereld. Want je bent echt overal geweest. Je hebt bergen beklommen. Je bent embedded geweest. Overal. Maar ik dacht, ja, dat is eigenlijk ook wel een beetje hoe je films maakt. Hè? Want daar sta je ook... daar ga je embedded mee met mariniers. Met expedities naar bergtochten. Het past jou om deel uit te maken van een geheel. Ja, dat zegt de editor Stefan Kamp ook altijd. Jij bent graag in een collectief. Ja. En is dat het grote gezin en het dorp? Maar ik ga dan ook heel ver. Dus ik maak dan deel uit van dat collectief. Ik ben ondertussen ook heel streng en soms ook best wel hard in het begin. Ik zeg van ja, we hoeven geen vrienden te worden. Uiteindelijk, hè? Maar uiteindelijk heb ik met al mijn personages langdurige contacten. Dus... Wat is een goed voorbeeld van een film waarin je embedded ging en zei... ik ben kritisch en we hoeven geen vrienden te worden en ik ga dit registreren. En dat je eigenlijk elkaar snikkend om de armen viel op het laatst? Louis. Ja? Ja. Was dat je moeilijkste personage? Ja, ongelooflijk moeilijk. Ik heb er vanochtend nog naar deel 2 zitten kijken. Ik had deel 1 al een keer gezien. Je komt ontzettend dicht bij Louis van Gaal. Nee, het was Mission Impossible... Hoe heeft hij jou toestemming gegeven? Hoe heb jij toestemming gekregen van hem? Nou, dat is ook een boek waard. het begon met een idee van iemand voor een tv-special rond hem. Nou, en dat werd opeens een film. Er kwam een andere filmmaker was erbij en dat mislukte. En toen kwamen ze bij mij. Zou jij het willen proberen? Nou, dan krijg je een eerste afspraak met Louis. En ik weet nog dat wij zo tegenover elkaar zaten. En het was een beetje een gekkige sfeer. En toen zei hij van nou, laten we maar beginnen. En toen dacht ik van nee, zo gaan we niet beginnen. Dus het was gelijk al een krachtmeting regisseur was. Ja, ja, ja. ik zei nee. En toen heb ik gezegd de volgende dag... beste Louis, we gaan een langdurig traject met elkaar aan. Truus zal zeker een belangrijke stem voor jou zijn. Truus is belangrijk dat dit project gaat lukken. Ik wil ook graag Truus leren kennen. Toen hebben we een diner gehad. Maar ik zat nog steeds naast Louis. En Truus zat daar aan de overkant. Er waren nog wat andere mensen bij. En op een gegeven moment Louis ging naar de wc. Ik dacht van, hoppa, hè, met Truus in gesprek. En ik even met Truus praten. Nou, meteen goed contact. En ik ging weer terug. En ik ging weer naast Louis zitten. En dan zegt Louis tegen mij... ik zag wel wat je doet. Je probeert haar in te palmen. Hè? En toen zei ik tegen Louis... ik zeg, Louis... als je een echte goede film wil maken, dan is dit nodig. Dat was de tweede ontmoeting. En toen zei hij van, nou, laten we dan maar beginnen. Ja. En ik was toch nog niet overtuigd. En ik wist inmiddels dat Louis een ontzettende hekel heeft aan vroeg opstaan. En toen heb ik gezegd, Louis, ik wil nog één keer een kop koffie met je drinken... om 8:30 of 9:00 bij ergens in Noordwijk. Nou, dat, en met tegenzin is dat gebeurd. En dat was een heel... waarom wou je hem vroeg op de ochtend? Je dacht, dan is hij een beetje chagrijnig. Nou, ik wou wat tegenwind geven. Ja. Omdat anders hou je het niet vol met elkaar. En ging dat, bleef dat zo doorgaan tussen jullie? In nee, een soort... nee. Ja, nou wel, af en toe wel. Af en toe wel dat hij iets niet wilde. Maar ik heb altijd... Je zou zeggen dat je... Sommige mensen zeiden gaande, mensen die het wisten... die zeiden van, nou, je zult wel eens een keer flink botsen met hem. Eigenlijk heb ik nooit ruzie met hem gehad. Ook nooit woorden met hem gehad. Het werd steeds zachter. Dus die strijd, die loste langzaam op. Ja. En als jij zo'n film draait, hè, want je hebt hem 3 jaar gevolgd of zo? 3,5 jaar. 3,5 jaar. Hoe vaak ga je dan bij iemand op bezoek? Nou ja, soms ben je er een hele week. Soms een maand niet. 1,5 maand niet. Dan weer 3 dagen achter elkaar. Maar we mailden ook veel samen. We correspondeerden ook. Ja. Onbetaalbare ervaring. Ja? Ja. Meer dan andere films? Ik heb zoveel van de man geleerd. Wat? Hoe je rationele analyse en intuïtie uit elkaar kunt houden. En hoe je ze moet rangschikken. En vertel eens over dat rangschikken dan, want daar ben ik wel benieuwd naar. Dat je toch gewoon, ook al heb je... Want ik denk dat Louis ook een hele sterke intuïtie heeft. Dat je dan toch die intuïtie soms even niet moet naar achteren moet zetten, maar even naast je neer moet zetten. Maar dat je ook even met je ratio even alles op moet tellen. En het op een rijtje krijgen. En wat zijn grote, unieke, ongekende kwaliteit is, dat Louis zijn emotie en allerlei indirecte dingen echt kan parkeren. En dan kan hij een klinisch, rationeel besluit nemen. En dan is dat besluit, dat is in beton gegoten. En dan overziet hij wat de gevolgen zijn. En dan gaat hij ook echt wel de emotionele gevolgen of schade... gaat hij echt zich wel om bekommeren. Maar wel in die volgorde. Dus ratio heeft altijd de bovenhand. Als hij een strategie moet ontwikkelen en hij gaat coachen... dan gaat eerst de ratio. Ook al heeft hij een... Het is een enorm mensenmens. Maar hij heeft op een of andere manier heeft hij zichzelf dat aangeleerd. En ik denk dat hij daarom zo'n waanzinnig goede coach is. En heb jij dat als filmmaker te harte genomen? Ik zou het heel graag willen hebben. Maar ik kan niet wat hij kan. Daarvoor ben ik te veel een gevoelsmens. En... Hoe sterk is bij jou de intuïtie als je draait? Nou, heel sterk. Ja, mijn vrouw zegt altijd, jij ziet alles al van kilometers afstand. En dan zou je kunnen zeggen, dat is een lust, maar het is ook een enorme last. Omdat jij, maar dat zul je misschien herkennen, dat je iets al veel sneller ziet dan dat een ander eraan toe is om het te zien. En dan, wat doe jij dan? Nou, je hebt er niks aan. Ja, je hebt in ons vak heb je er wat aan, maar in het normale leven heb je er niet zoveel aan. Want je ziet iets wat een ander niet ziet. En waar hij ook nog niet klaar voor is om waar te zien. Waar hij niet klaar voor is. Dus je bent dan een soort... of een zeurzak, of een soort profeet... of een soort dwarsdenker. Of een duwer. Ja. Maar dat moet denk ik herkenbaar zijn voor heel veel filmmakers, denk ik. Nou ja, ik denk dat heel veel filmmakers die intuïtie hebben... dat ze dingen aanzien komen en ook kunnen anticiperen. Want ja, dat zeg jij ook altijd. Jij zegt, ik wil echt authentieke films... waar het gaat over waarachtige dingen. Maar ik heb wel eens laatst, een paar maanden geleden... had ik een heel gesprek met Jost Putter, ook een prachtige filmmaker. En die zei, ja, maar dat bestaat helemaal niet, de werkelijkheid betrappen. Want op het moment dat je je camera naar rechts, op rechts richt... grijp je eigenlijk al in de werkelijkheid? Want dan zal het rechts plaatsvinden. Hoe zie jij dat? Nou, ik durf bijna Jos niet tegen te spreken. Ik vind Jos echt een groot filmmaker. Ik vind zijn laatste film, A Way to Be, ook echt... Daarom was hij hier te gast. Over een brainwave. Over een groep mensen in Spanje. Ja. Maar toch denk ik dat wel degelijk mogelijk is... om zo optimaal mogelijk de werkelijkheid te betrappen. Dat betekent dat mensen zich ongelooflijk vertrouwd met je moeten voelen. Ja, en dat vertrouwen krijg je ook. Dat is ook iets waar je zuinig op moet zijn, want dat zijn je geloofsbrieven. Maar zonder toegang, zonder vertrouwen, kom je niet tot die waarachtigheid. Draai jij zelf? Doe jij zelf de camera? Niet altijd, maar bij Louis merkte ik dat de ploeg beter thuis kon blijven. Ja, dat dacht ik al, dat je dat in je eentje... of voornamelijk zelf had gedraaid. Ja, omdat ik zag dat er in de interactie tussen Louis en mij... dat er een andere, een echtere... Dat het echtere opnames opleverde. En dan lever je wel een stuk esthetica in. Ja, ja. Maar dat vind ik niet... Dat is ook een beetje mijn probleem met heel veel documentaires. Dat het te mooi is. Dat wil je niet? Brommers Kieken was ook hartstikke mooi. Ja, maar ook heel door mijzelf gedraaid. Dus niet van jongens, stop even met dat paasvuur. Want ik heb mijn statief nog niet staan. Nee. Maar de Nederlandse documentaire. En dat wordt denk ik wel. Dat komt ook best wel. Maar misschien is het aan het veranderen hoor. Maar van de Filmacademie. Dat ik zie zo vaak die hele toestand van een ploeg en lampen en jongens. Zijn jullie klaar? Ja, nee, nog niet helemaal. Oké. Ja. Kunt u even binnenkomen? Ja. En ik bij heel veel documentaires zie ik ook die dikke filmplannen. Het is soms, het klopt te veel. En zeker bij die Netflix-documentaires heb ik dat. Het is te mooi. En ik weet gewoon dat waarachtigheid is... zeldzaam dat je dat in een subliem shot kunt pakken. Ja, vaak loop je dan zelf rennend erachteraan, bedoel je. Omdat je dan de werkelijkheid te pakken hebt. Ja. Ja, Ik denk dat het wel. Zie je dat zelf als jouw grootste kracht? Dat je zo op kan gaan in een groep en vertrouwd kan raken met je mensen? Of wat is naar jouw eigen idee jouw grootste kracht? Dat ik mensen snap. Dat ik ondertonen in gebeurtenissen zie. Dat ik de momenten heb. Ik vind een moment hebben vind ik het allermooiste aan ons vak. Wat betekent een moment hebben? Ik heb een film gemaakt, Zwart IJs, over orthodox-christelijke schaatsers. En die van natuur ijsschaatsen houden. En ik had daar drie gradaties in. Een gelovige die het allemaal wel prima vond. Een newborn gelovige. Iemand die evangelisch is. En iemand die nog orthodox gelovig is. En we hadden het geluk, en misschien moet je geluk afdwingen... maar dat juist in dat jaar er een bijna Elfstedentocht was. Dat was echt super spannend. Er waren persconferenties. En op dat moment, al die drie schaatsers mochten eigenlijk niet op zondag schaatsen. Maar die Elfstedentocht die dreigde ook nog eens op zondag te plaatsen vinden. Ja. En toen lekker was het ene, het newborn Christian, die had gezegd van dat hij wel op zondag ging schaatsen. En dat hoorde die andere orthodoxe schaatser. En er werd gezegd, ja, René gaat wel op zondag. En dan zegt hij in een klein zinnetje, oh, René wel? En dat kleine momentje, dat spreekt boekdelen. Nou, dat noem ik, als je zoiets hebt, dat is een fractie, maar... Iedereen die het ziet, die snapt de diepte van zo'n moment. Dat vind ik. En dat mag een ander ook schieten. Hè? Dus ik bewonder dat ook bij andere documentairemakers. Als ze dat hebben. Ja, omdat dat iets kleins is wat zoveel meer vertelt dan alleen dat wat het is. Daar zit een onwijze energie in en heel veel inhoud. Heb je herken je bij jezelf een thema? Is er iets wat al jouw documentaires bepaalt? Nou ja, liefde voor mensen. En dan ook echt liefde voor mensen. Maar ook het doorgronden van mensen. Maar ook wel beeldvorming. En dat komt natuurlijk ook in mijn televisieproject Jan en Alleman terug. Het niet het onrechtvaardig vinden als beeldvorming niet juist is. Om voor het makkelijke te gaan. En dat is natuurlijk terug te leiden tot mijn jeugd in Roveen-Staphorst. Dat dorp dat altijd zo eendimensionaal is neergezet. Terwijl ik denk van ja, maar ik heb ook een prachtige jeugd daar gehad. En het is zo unfair richting zoveel mensen die een heel liefdevol bestaan leiden, ook voor anderen. Ja, dus je bent altijd bezig in je films om de blik te kantelen eigenlijk. Ik daar journalistieke redenen voor heb. Ja. Eigenlijk deed je het bij Louis ook, omdat je gewoon dichterbij kwam en andere aspecten dan die wij kennen van hem kon tonen. Ja, maar dan moet het wel ook echt zijn. Ja. Dus ik ben ook meegeweest naar een expeditie naar de Himalaya. Meegegaan naar een van de allerhoogste bergen ter wereld. En daar gebeurde eigenlijk het omgekeerde. Daar werd een keiharde. Daar kwamen keiharde karaktertrekken naar boven. Van je personages? Van mijn hoofdpersonages, ja. En ja, die bergbeklimmers die stappen over halfdode Sherpa's heen. Nou, ik had het uit research al wel begrepen dat er. Dat de werkelijkheid op zeeniveau anders is dan wanneer je op 5000 meter zit. Maar ja, dat gebeurde voor mijn camera. En dus, had je die momenten ook? Ja, absoluut. Ja. En die mensen zeggen dan niet, oh, wacht even. Dit was eigenlijk niet de bedoeling dat jij dit allemaal filmde. Ja, maar dat maken we aan de voorkant wel heel erg duidelijk. Dat ik er niet ben om te pleasen. Dat ik voor de Nederlandse publieke omroep werk. Dat onafhankelijkheid belangrijk is. Dat ik een journalist ben. Dat ik fair zal zijn. Ik zal proberen goed voor mijn personage te zorgen. Maar wat gebeurt, dat ga ik filmen. Ja. Je hebt ook wel eens gezegd van als een film niet een hel is om te maken, dan is niks. Ja, die heb ik van Coco Schrijver. En oh, volgens ja. mij ja, heeft zij het maken. Heeft zij het volgens mij van Fellini. Oh, oké. Okay. Ja. Het klopt wel. Yeah. Het is ook wel erg dat je altijd zo met hart en ziel iets moet maken. Wat echt een soort hel is om te doen. En dat je toch niet anders kan dan dat steeds opnieuw weer doen. Het is toch anders dan. En daarom is televisie maken veel leuker. Ook veel minder heftig. Maar als je echt een goede film wil maken. Ja, dan is dat ergens ook een bergbeklimmen, vind ik. Je staat in het dal en je kijkt naar boven en je denkt van my goodness, moet ik hier omhoog? En wat vind je dan het moeilijkste? Om een lijn te vinden of een spanningsboog? Of... Nou, als je dan ook nog met een hele goede editor werkt. Ik heb dus Louis gemaakt met Mario Steenbergen. Die ook voor de Latastes bijna alles gemonteerd heeft. Ja, die doet niks. Die heeft er een bijna satanisch genoegen in. Ik hou van de man, ik hou ontzettend van de man. Maar hij heeft er bijna een satanisch genoegen in om alles wat je voorstelt om je daarover te laten struikelen. Oh, echt? Ja, en of om je met een karrevracht aan huiswerk naar huis te sturen. Van, nou ja, ik ga het gewoon niet doen. Dan zit hij daar zo met de armen, ik ga het gewoon niet doen. En ga maar naar huis en overtuig me maar dat dit moet. Maar dat is fantastisch als je... Alleen dan ga je naar een film die klopt. Omdat je zoveel weerstand moet overwinnen en echt helemaal zeker bent van je zaak. Ja, ja, ik vind hem. Ik heb zelden zo'n editor meegemaakt. Die je tot bijna krankzinnigheid kan brengen. En dat doet hij bewust, denk ik. Ja, om het beste product te kunnen krijgen. Nou, ik vond de serie, dat is dan niet een lange documentaire, maar het waren zulke ongelooflijk innemende portretjes. En inderdaad, je werd steeds op een ander been gezet. En ik vind echt dat er moet komen. Daar moeten we echt met z'n allen lekker naar kijken. Want het is ook gewoon feel good televisie. Ja, ik ben, als je zegt van wie zijn nou, wie inspireren je nu echt? Nou, dan kun je op de geëikte filmmakers uitkomen of de geëikte kunstenaars. Maar ik hou heel erg van Willem Wilmink. Mm. En Willem Wilmink maakte, ik heb die boeken van hem thuis, die maakte ook heel veel kleine gedichtjes. Ja. En eigenlijk wil ik het land van Jan en Alleman, wil ik dat iedere keer 5 gedichtjes zijn. En 5 personages, 5 korte portretjes met zo'n kwinkslag erin. En ja, daar ga ik wel echt voor vechten. Maar het is moeilijk bij de NPO. Nu kun je in ieder geval op NPO Start Plus kun je het land van Jan en Alleman bekijken. Dankjewel Geert-Jan Lasje voor dit gesprek. Je kan ook Louis van Gaal, die serie. Je kan zoveel van Geert-Jan Lasje kijken op NPO Start. Ga maar zoeken. Maandag is Femke er weer. Zij praat dan met Branke Lefranc. Abonneer je op onze podcast. Zo direct Mischa Blok met Vink. Ik wens je een hele goede nacht. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.